Mágnes. A vonzó hangfolyóira. Jó napot és kellemes délutánt kívánok, illetve akiknek szabad mondani, szervusztok! Ez itt a Modem Idők, a Mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Mindehhez jó szörfölést kíván, Szilágyi Árpád. Néhány címszó a Modem Idők mai adásából. Már az első héten 1 millió példányt adtak el az új Windowsból. De vajon mi van a háttérben? Bill Gatesnek, ha az ember a koncepcióját látja, akkor azt veszi észre, hogy a fiúnak egy célja van, az Egyesült Államok elnöke szeretne lenni. Megnyílt a magyar elektronikus könyvtár. A magyar elektronikus könyvtárból meg tudja mutatni egy amerikai ismerőseinek, mondjuk egy texasi benzinkútnál, az, hogy hát, hogy József Attila Mama című verse hogy néz ki. CD-lemez a kutyabarátoknak, megjelent az Ebciklopédia. Egy ablakban láthatjuk a kutyának a fő paramétere, a nevét, besorolási osztályát, méreteit, felmozását és egyéb paramétereit. Tartsanak velünk! Elmaradhatatlan techno-dance slágerünk az Info Superhighway. Anita és rapper társa talán jobb szintetizátorokról álmodozik. Ma ismét felhajtunk az információ szuperstrádára. A virtuális kerekasztal beszélgetésen külföldi magyarokkal beszélgetünk. Önök is kérdezhetnek bármit. Telefonszámunk 138-86-66-os. A Modem Idők adásidő alatt érkező elektronikus levelekre válaszolunk bármilyen témában. Címünk az internetről 74774.2440, kukac és compuserve.com. Ezt majd még később is elmondom, úgyhogy nyugodtan föl lehet majd jegyezni. Az unatkozó és fanyalgó ifjak figyelmébe ajánljuk rögtön a Csodák palotáját, mert a világ érdekes, legalábbis a palota plakát szerint. Itt aztán a legegyszerűbb természettudományos kísérletektől kezdve a számítógépes csodákig minden megtalálható. Ez az interaktív tudományos játszóház. Lépjünk is be! Az információstráda széléről Nagy Istók Tibor jelentkezik. Hurrá! Ismét van Csodák palotája Budapesten! Lehet, hogy csak 1000 négyzetméteren, lehet, hogy csak 160 játék van benne, lehet, hogy ennek fele elromlik a nap végére, de azért van. Olyan ez a tudományos múzeum, mintha egy nagy számítógép lenne. Interaktív. Hozzá lehet nyúlni, lehet formálni, és mivel érdekes, sokat tanulunk tőle. Méghozzá játszva. Hogy tetszenek ezek a kinetikus szobrok, ez a Svatopluknál nevű? Igen. És a formája, a fizikája mi? Hát az benne a poén, hogy a formák is jók, meg mindig valami érdekes fizikai ötletet, ez nekem tetszik. Hát az, hogy egy harmonikával összekombinál. Opik most éppen kisgyereknek a fejére esett. Ön is gyerekkel van, vagy egyedül? Hát a kisgyerekkel, igen, ott az a picike, az a lányom. Egy kis zugban láthatjuk a jövőnket. Az asztalon egy monitor, egy egér, klaviatúra, két hangszóró. Az Állatorvostudományi Egyetem professzora szerint ennyi elég is. Sőt, a hallgatók hatékonysága a tanulásban megsokszorozódott, mióta a multimédiával okulnak. Nem csoda, hiszen a gép a legtökéletesebb tanár. Felvillantja a lehetőséget, amit aztán a diák bont ki erejéhez és ügyességéhez mérten. Eddig annyit lehet látni, hogy ez egy tanítóprogram valójában. A szerv különböző szerveket tanítja meg a gyerekeknek. Lehet választani. Igen. Tehát ki lehet választani, hogy ő most melyik szervet akarja megnézni. Most melyiket akarod éppen? Választunk ki egyet, mondjuk a gyomrot. Az a rózsaszín. Eltűnt a kezed. Ön az apuka? Igen. És nem tudom, hogy valaha majd, hát nyilván az anyagi kérdés, a gyereknek majd lehet, hogy lesz egy ilyenje? Hát, ahogy a zárak majd csökkennek ebben a kategóriában, előbb-utóbb ugye úgy szokott lenni, hogy valami új, akkor még drága. Hát nyilván ma még ez nem családi program, egyszer majd, mert elérünk már mi is oda, hogy van osztrák ismerősöm, ha a gyerek a telefon vonalon át, ilyen programokat az interneten bárhonnan, bármikor elérhet. Ez talán egy olcsóbb megoldás, mint ha magát a programot meg kell venni. Nem is tudom, mit higgyek a jövőről. Egy falanszter lesz, és lehet, hogy megérjük az ember tragédiáját. Rettegjünk, vagy reménykedjünk. Ismét az előbbi apuka, Mester Ádám doktor úr. Nem tudom, a jövőtől nem kell félni, mert az valójában mindig úgy alakul, ahogy mi alakítjuk. Tehát én semmiféle félelmet nem érzek. Talán inkább egy olyan aktivitást kell majd kifejtenünk, hogy lehetőleg ne a mai programok és a mai, hát ilyen gazdag lehetőségek inkább arra szoktatják a gyerekeket, felnőtteket is, hogy próbáljanak mindent készen kapni, és leszoknak a saját alkotásról. Hogy is mondta a doktor úr? A világ olyan lesz, amilyenre alakítjuk. Minden esetre rossz nézni, ahogy a világ egyre bonyolultabbá válik körülöttünk. Tessék megbarátkozni ezzel. Ön mindig kevesebbet fog tudni, mint akik e bonyolultságot kitalálták. Tehát azt hiszem, a jövőben jó pénzt lehet majd keresni azzal, ha valaki képes lesz követni a technika bizonyos részterületeit. Különösen azt, amelyik az információ áramlással függ össze. Gondolják csak el, az információ hatalom. A csodák palotájában egyébként videótelefon, távvezérelt robotot és virtuális valóságot is láthatunk egészen október 15-ig. A cím Budapest Vasas Teniszcsarnok, második kerület Pasaréti út 11-13. Azt hiszem, nagyon kevés ember lehet ma Magyarországon, aki nem hallotta a múlt héten az új Windowsról. Az már persze más kérdés, hogy tudjuk-e, hogy micsoda. A program eredeti célkitűzése, hogy a számítógép használatát a végtelenségig leegyszerűsítse, és elérhetővé tegye a laikusok számára is. Hogy ez mennyire sikerült, az vitás. Ez a forradalminak éppen nem mondható program minden esetre óriási befolyásra tett szert az elmúlt 3 évben. Bizonyos források szerint körülbelül 60 millió személy számítógépen már Windows-t használnak. Az új változat, a Windows 95 kibocsátása soha nem látott hisztériával járt. Augusztus 24-én éjfél után már sátrakkal vártak a programra a Windows rajongók. Tóth T. Viktor, Kanadában élő számítástechnikai szakértő benyomásait halljuk. Hosszú-hosszú hónapok óta Windows 95 folyt még a vízcsapból is. És hát szóval óriási nagy volt a várakozás. Aztán néhány héttel a kibocsátás előtt még mindig folytak a pletykák, hogy vajon sikerül-e a Microsoftnak az augusztus 24-i dátumot betartania. Külön komplikálta a helyzetet, nem tudom ez mennyire ismert Magyarországon, hogy az amerikai igazságügyminisztérium egy vizsgálatot indított, miszerint az, hogy a Windows 95 és a Microsoft új online szolgáltatása, a Microsoft Network, hogy ennek a kettőnek a csatolása, ez nem sérti-e a monopólium ellenes törvényeket. És mire jutottak? Hát végül is arra jutottak valamikor augusztus elején, hogy bejelentették, hogy augusztus 24-éig nem fogják lezárni a vizsgálatot, tehát a Microsoft valószínűleg minden probléma nélkül ki fogja tudni bocsátani a Windows 95-öt úgy, ahogy ezt ígérte. Viszont 24-én éjfélkor itt Ottawában is néhány bolt már napokkal előtte hirdette, hogy nyitva lesz meg éjjel kettőig, hogy éjfélkor elkezdessék árulni a Windows 95-öt. Hát én megnéztem magamnak kettőt, a kettő közül az egyik végül is be volt zárva, mert egy városi törvény miatt nem lehetett nyitva, a másik az ugye nyitva volt, de csak néhány ember lézengett benne. Első benyomásom nekem ez volt, de ezek után néhány nappal később az újságüzleti szekciójában olvastam a híreket, miszerint minden várakozást felülmúlt az első néhány nap eredménye. Több mint 1 millió példányt adtak el belőle az első 4 nap alatt. Hát ha az első 4 napban sikerült eladni 1 milliót, akkor nem tartom lehetetlennek, hogy a 10 milliós példányszám is sikerülni fog. Hát a Microsoft mindenképpen bízik ebben, mert a reklámkampány mértéke 100 milliós reklámkampány. Csak egy példát hadd említsek, Torontóban a világhírű CN Tower a torontói tévétoronydól egy majd 200 méteres Windows 95 zászlót lógattak le, aztán a nyitás napján valami hegymászó leereszkedett kötélen, és a kötélen való leereszkedés közben használta a hordozható kompjúterét, ezzel is demonstrálva, hogy milyen hordozható operációs rendszer a Windows 95. Hogy mi áll a Windows sikerének hátterében? Az idén 39 éves Bill Gates, a Microsoft elnöke, és egyúttal a Windows atyának kétségtelen üzleti érzéke. Sokak szerint agresszíven terjeszkedik, mások véleménye szerint azonban cége nélkül ma nem tartana itt a számítástechnika. Minden esetre múlt heti budapesti látogatás alatt nekünk újságíróknak is bemutatta az új Windows-t egy elnökválasztási ceremóniával felérő showműsorral a Magyar Állami Operaházban. Gates a sűrű kék füstből emelkedett ki az opera süllyeszthető színpadán. Kis János szakírót halljuk. Billy Gatesről mondja a szakirodalom, hogy a számítástechnikai birodalom cárja vagy cápája. Tény is való az, hogyha Billy Gates birodalmát megnézzük, nagyon kiterjedt. A tömegkommunikációtól kezdve számítógépgyártókban bevallott vagy nem bevallott érdekeltségeken keresztül, processzorgyártóban lévő bevallott vagy nem bevallott érdekeltségen keresztül, a hálózatos operációs rendszerek piacán lévő félig meddig bevallott érdekeltségeink keresztül gyakorlatilag a jelenleg ismert teljes számítástechnikán azt lehet mondani, hogy meghatározó befolyásra tett szert. Nem véletlen, hogy Egyesült Államokban a különböző cégek perek sorozatait próbálják meg a Microsoft ellen indítani. A piaci túlsúly, piaci monopólium, piacon való uralkodó hegemónia megszerzése miatt. Tény és való az, hogy aki nem áll be ebbe a sorba, az egyszerre szigetelődik. Másodszorban viszont nem csak, hogy elszigetelődik, hanem lemarad, mert nincs más. Erre szoktuk mondani, hogy annak idején mi nagyon morogtunk a régi világban, hogy egyből egyet lehet választani. Most lehet egyből egyet választani, lehetne másfelet is, sőt kettőt is, csak akkor tudomásul kell vennem, hogy én a világnak csak egy szubszettjét látom, egy pici kis részét, aki velem hasonló elveket val. Azt említetted, hogy egy közül választhatunk egyet. Erről viszont tudjuk, hogy a Windows 95-nek vannak konkurenciái, így van az OS 2, és van a másik világ, az Apple Macintosa. Ez tipikusan a háború előtti helyzethez hasonlít. Háború előtt ugyanis volt, legalábbis a nép úgy tudta, hogy két cipőpasztagyártó cég. Az egyiket Smolnak hívták, a másikat meg Kokaspasztának. Akkoriban ismert volt az a szlogen, hogy addig volt a Smolla paszta, míg a kakas meg nem jött. No, elég az hozzá, háború után derült ki, hogy ez egyes ugyanaz a cég volt, aki magának teremtett egy látszat konkurenciát. Sajtó tele volt a pereikkel, a veszekedéseikkel, hol ez nyert, hol az nyert, és utána kiderült, hogy ezek egy kézben fonódnak össze. Amit mondasz, nekem abból az tűnik ki, hogy a jövőben pont az ilyen összefonódások és cég összefüggések miatt valószínűleg a Windows 95 és későbbi utódjai lesznek majd a meghatározóak. A polgári életben mindenképpen. Pont... És akkor az OS 2 és a Macintosh az elveszett? A közelednek mindegyik a Windows felé. Ezek a dual Macintosh-ok, ezek PC-s programokat is futtatnak és Mac programokat is futtatnak. Vagy ha megnézzük az OS 2-t, az OS 2-nek a hosszú távú feladata mindig OS 2 programokat és Windows programokat futtatni. Tehát gyakorlatilag itt azt veszük észre, hogy a párhuzamosok nem is a végtelenben, hanem nagyon közel jövőben, szerintem a 2000. évtáján mindenképpen találkozni fognak. Ugyanis rebesgetik, lévén, hogy az OS 2-t annak idején a Microsoft fejlesztette ki, és a Microsofttól került úgymond át az IBM-hez, hogy ezek az érdekeltségek, ezek még mindig léteznek, csak nem publikusak. Viszont tény és való, és erről több szakirodalmi publikáció megjelent, hogy a Microsoftnak a Motorola-ban érdekeltségei vannak. Motorola-ról meg tudjuk, hogy az épp a Macintosh világ felé kacsinkat. Itt egy baj van. Macintosh-nak elkészült a System 7 operációs rendszere. Jelenleg ez van. Viszont még mindig nem lehet látni, hogy ez milyen irányba fog továbbfejlődni. Na most ez azt jelenti, hogy a szoftvergyártó cégeknek ki kell hozni a programokat Mac-verzióban. Ugyanakkor, ha én most megnézem a Microsoft termékjegyzékét, mit veszek észre, a Microsoft Home sorozatának tagjait, el tudom érni Mac-verzióban is, legalábbis nagy részt. Ez egyébként mit jelent, hogy nem tudja hová letenni a voksát a Microsoft, hogy Mac vagy PC programokat írjon? Nem, Bill Gates még nem elég erős. Mert Bill Gatesnek, ha az ember a koncepcióját látja, akkor azt veszi észre, hogy a fiúnak egy célja van, az Egyesült Államok elnöke szeretne lenni. És úgy szeretne az Egyesült Államok elnöke lenni, hogy az egész Egyesült Államokat, sőt, talán a világot is egy információs rendszerrel kézben tudja tartani. De tehát azt mondod, hogy nem jogilag, hanem hatását tekintve szeretne nagy úr lenni. Pontosan erről van szó. Zseniális üzletember, aki rendelkezik mindazzal a tudással és gátlástalansággal, amivel egy üzlet létrehozásához szükséges. Ezt most jó értelemben mondom, félreértések elkerülése véget. Tehát minden nagy karrier történet így indul. Suppose I were to tell you that the meaning of dreams is not all that it seems, and the ultimate truth is a lie. And you are just a puppet who can dance on a string. Do you feel anything? Would you laugh? Would you care? Would you cry? But the meaning of life is a mystery. How can anyone disagree? And the music of life is a symphony. Önök a modem időket hallják. Hogy hol lesz Bill Gates és a Windows mondjuk 10 év múlva, azt még azt hiszem nagyon nehéz előre jósolni. Itt a modem időkben azonban már zajlik egy virtuális kerekasztal beszélgetés erről a témáról, amit önök úgy képzelhetnek el, hogy a CompuServe számítógépes világhálózat európai fórumában jelenleg is több külföldön élő magyar vitatkozik arról, hogy mi lesz a jövőben. Windows, OS 2, vagy elképzelhető-e a Macintosh reneszánsza. A vitához egyébként önök is hozzászólhatnak telefonon, ha hívják a 138-86-66-os számot. Vidos Tibor e pillanatban itt a stúdióban vezeti a vitát, és hogy ne csak PC-kről beszéljünk, elmondom, hogy a kis hordozható Macintosh-ával moderálja ezt a vitát, ennek a hangjait halljuk most is. Tibor, mi történt eddig a konferencián, és egyáltalán honnan jöttek ezek a beszélgető partnerek? Jelenleg négyen vagyunk benne a vitában. Póca Gábor Sopronból, mint külföldön élő magyar, utána Szilárd Ufer, ő Münchenből jelentkezett be, és Pázsicki István Los Angelesből. Los Angeles, igen, messziről. Hol tart most a beszélgetés? Tulajdonképpen megállapodtunk, megegyeztek ők abban, hogy valójában mind a három operációs rendszer, amiről szó esett, tehát a Mac, az OS 2 és a Windows, mind a három valószínűleg tovább fog élni egymás mellett, és nem lesz egy ilyen knockout, hogy valamelyik teljesen eltűnne, és abban is megegyeztek, hogy ez valami fajta ilyen vallásos szerű ragaszkodás egyik másik operációs rendszerhez, körülbelül itt tartunk. És egyébként ők mit használnak? Lehet, hogy mind a hárman különböző rendszert használnak? Úgy tűnik, hogy Windows használnak közülük néhányan, de OS2-t is, Mac-es az én vagyok egyedül, de úgy tűnik, hogy Szilárd Ufernek nem sikerült a Windows 95-öt installálni a gépen, és éppen emiatt dühöng most ebben a konferenciában. Egyébként érdekes, mert nagyon nehéz kideríteni így a hálózaton keresztül, hogy ki milyen géppel csatlakozik rá, hiszen ettől teljesen független a hálózat, hogy milyen gépet használunk. Hogyan, milyen irányba fog tovább folytatódni ez a beszélgetés? Mitől függ majd, hogy miről beszéltek? Tehát folytatódik majd, vagy inkább átnyergeltek a másik témára, ami ugye a számítógépes hálózatok konkurencia harca lesz majd? Azt hiszem, hogy most át fogunk erre térni, egy izgalmas dolog, hiszen most itt a Microsoft Network megjelenésével teljesen új helyzet állt elő. És azt hiszem, most én meg fogom kérni a részvevőket, hogy akkor beszélgessünk erről. A CompuServe hálózaton zajló virtuális kerekasztal beszélgetés még tehát tovább folytatódik. A műsor vége felé majd még visszatérünk, hogy mi történik itt a CompuServe-ös virtuális kerekasztal beszélgetésen. Modern idők, a Mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ha már az előbb bekapcsolódhattunk egy virtuális világ beszélgetésbe, akkor folytassuk a számítógépes hálózatokról való beszélgetést Kis Jánossal, hiszen a Magyarországon is elérhető internet és a kereskedelmi CompuServe mellett a világban még ismeretes az America Online, a Zséni és a Prodigy hálózat. Ehhez jön most az új Microsoft Network, amelyet Bill Gates és csapata nem titkoltan a versenytársak kiütésére szán. Látszólag egyik hálózat sem élhet a másik nélkül. Tehát látszólag ezek a hálózatok nem lehetnek elszigeteltek, viszont ugyanakkor üzletileg ellenérdekeltek. Ahhoz, hogy egy hálózatot használjanak, kell egy hálózati kultúra. Na most Magyarországon ez a hálózati kultúra az internet egy részén megvan az egyetemistáknál, akiknél engedik a hozzáférést. Egy más típusú hálózati kultúra megvan azoknál, akik külföldön jártak, dolgoztak vagy dolgoznak. És van egy harmadik típusú kultúra, akik a BBS világban, tehát az elektronikus hirdetőtáblák világában vannak otthon, és azokat használják. A probléma ott van, hogy Amerikában a kongresszus, illetve a különböző hatósági szervek, tehát nemzetbiztonsági hivatal, a nemzetbiztonsági ügynökség az a legnagyobb hatalom a informatikában, National Security Agency, olyan típusú rendelkezéseket próbál hozni, ami megpróbálja ezeket a korábban szabad hálózatokat cenzúrázni. Tudni kell azt, hogy a CompuServe, Zséni, American Online az mindig is cenzúrázott rendszerek voltak, tehát ők úgy mondják, hogy copyrightos és felháborító tartalmú üzenetek nem szerettenek. Na most nagyon jól tudjuk, hogy mi a copyright és mi a felháborító tartalmú üzenet, amit annak tartanak. Ugyanakkor viszont az internet az mai napig szabadszájúságáról híres, ahogy szoktam volt mondani, a pornográfiától a terrorista kézikönyvén keresztül, a Hogyan legyünk öngyilkosok receptkönyvén át, a kis telefonközpont vonalbarkácsolásig minden információ megtalálható. De éppen a múltkor számoltunk be arról, hogy az internetet is meg akarják regulázni. Az internetet meg akarják regulázni, pontosabban Amerikai Egyesült Államokban nagyon kemény törekvések vannak éppen a Nemzetbiztonsági Ügynökség részéről. hivatkozás feldőneve terrorizmus elleni harc, illetve a szerzőjogok sérelme, hogy az internethálózatot megcenzúrázzák, amire még rátettek a különböző amerikai vallási fanatikusok, hogy pornográf tartalmú ilyen-olyan, amolyan, homokos terület, stb. Ne legyen. Na most ezt bizonyos szigeteken meglehetősen nagy hatékonysággal tudják érvényesíteni, nem csak Amerikában, hanem Amerikán kívül. Például az egyik svéd egyetemet rendőri kommandó rohant le, az egyik számítástechnikai tanszéken ugyanis két szerver üzemet, ami úgymond súlyosan megsértette a szerzői jogokat. Kvázi különböző szoftverek bétái, illetve különböző olyan információk voltak rajta, ami nem tetszett a gyártók érdekének. Ugyanakkor viszont az internetnek van egy olyan érdekessége, hogy az internet nél van egy lehetőség alternatív hálózat kiépítésére. Olyan alternatív hálózat kiépítésére, ami részben csatlakozik az internethez, tehát két irányba átjárható, ugyanakkor ezeket az átjárókat csak bizonyos emberek ismerik. Tehát most azt mondod, hogy egy második internetet lehet majd létrehozni? Már most is megvan. Már most is megvan. Na most ez a második internet, ez annyiban tér el az előzőtől, hogy abszolút cenzúramentes. Azt lehet mondani, hogy abszolút kemény. Tehát kemény információk vannak rajta, és abszolút elérhetetlen a kívülállók számára. Ennek a hálózatnak két jellegzetessége van, az egyik, hogy csak részben használja a hivatalos kommunikációs vonalakat, tehát védett saját kommunikációs csatornákkal rendelkezik, a másik, hogy gyakorlatilag megfejthetetlen kódolásokat, kódolási eljárásokat használ. Most akkor ezt mondhatjuk úgy, hogy ez egy ilyen számítógépes föld alatti mozgalom? Természetesen azt lehet mondani, az a forgatókönyv zajlik le, amiből annak idején Bill Gates nagy lett. Tehát, hogy volt egy csoport, aki nehezményezte, hogy visszatartanak fejlesztéseket, hogy nem az ő szájuk ízük szerint alakul az egész világ, és megteremtette a saját világát. Nyilvánvalóan ebből a birodalomból 10 éven belül ki fog emelkedni egy új Bill Gates, aki ugyancsak megcsinálja ugyanezt a birodalmat, ami ugyancsak nem fog tetszeni valakiknek, és meghozzák a saját világukat. De ez a fejlődésnek a mozgatórugója. Egy baja van, én ezeket a rendeleteket, tehát az információ cenzúra rendeletét pontosan egy kategóriába sorolom a könyvégetéssel. És ha az ember egy filozhajlamú ember, akkor a könyvégetés neki mindig fáj. Függetlenül attól, hogy most a Mein Kampfot égetjük el, vagy mondjuk Viktor Hugo összes műveit. Amit valaha valaki leírt, az a kultúra része, szégyenkezzünk miatta, vagy dicsérjük, vagy utáljuk, vagy ne vegyünk róla tudomást, de az a kultúrának része. Várjuk az önök leveleit témáinkkal kapcsolatban. Ha a hagyományos postát használják, akkor a szokott címre küldjék a levelet, 1800 Budapest, Bródi Sándor utca 5-7, Modem Idők. De küldhetnek elektronikus levelet is, címünk az internetről 74.774.2440@compuserve.com. Kelemen Gábor a hálózatok jó ismerője. Hogy áll a pillanatban a hálózatok megregulázása? Erről volt az előbb szó. Igen, először azt hiszem, hogy egy-két szót hozzá kéne szólni Kis János állításaihoz, mert ez nem tekinthető könyvvégetésnek, ahogy már a megregulázás vágya. Tehát az, ahogy, hogy törvényeket szabjanak, igen, az internetre. Bizonyos dolgokat megpróbáljanak háttérbe szorítani, hogy legalábbis a gyerekek számára nem hozzát félhetővé tenni. Ahogy mondjuk a könyvesboltokban sem lehet kipakolni iszonyú mennyiségű pornográfiát, úgy meg kell gátolni azt, ahogy egyre inkább terjed a hálózat, és a napjaink, minden napjaink része lesz, hogy bizonyos információkhoz ne férhessenek hozzá a kiskorúak. Ezt mint egy gyakorló, akkor ezt teljesen normálisnak tartom. De egyébként tényleg a napjainkban zajlik ez a folyamat odát tengeren túl? Az teljesen most zajlik, és nagyon nagy viták vannak e körül. Az itt a kérdés, hogy ilyen bigott, konzervatív törvényeket hoznak ki, vagy valamennyire normálisakat. Rengeteg olyan program is kitalálódik már, ami számítógépes technikákkal oldaná meg ezt a dolgot, tehát a szülő tudja, le tud tiltani egy halom szájtot, egy halom helyet, ha tetszik, könyvtárat, amit a gyereke nem nézhet meg. Illetve akinek olyan jellegű anyaga van fönn a házaton, ami mondjuk sérti a pornográfiának tekinthető, az köteles ezt pornográfá tenni, tehát jelezni, és akkor az a gép nem tudja elolvasni. Tehát különböző megoldások vannak, amelyek egyszerűen technikaivá tennék a cenzúrát. Még egy megjegyzésem volna mondjuk a Microsoft Networkhöz, ami ugyebár sokszor elhangzik, hogy ez megpróbál esetleg megölni az internetet. A Microsoft Network ez egy központú, hatalmas sán kívánja kívülni, de egy központja van, az internetnek nincs központja. Ennek megfelelően a Microsoft Networkön az lesz, amit oda egy bizonyos társaság fölrak, ami véges, míg az internet végtelen, hiszen ahány ember rákapcsolik, az mind-mind információszolgáltató, műsorszolgáltató. Erre tehát szoktad mondani, hogy burjánzó az internet, pontosan, mert bárhonnan hozzá lehet tenni. Mindenki, aki eléri, az hozzá is tehet, és ráadásul viszonylag olcsó. Az egészen biztos, hogy a Microsoft Network az kereskedelmi jellegű dolog lesz, szemben az interneten. Köszönöm szépen. Az előbb könyvtárakat emlegettél, amihez nem lehet hozzáférni. A modem időkben most viszont egy könyvtár megnyitásáról számolunk be, ugyanis most már mindenki számára elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtár, rövid nevén a MEC. Itt a magyar szépirodalomtól kezdve a szakmai publikációig sok minden megtalálható elektronikus formában. A könyvtárat a Nemzeti Informatikai és Infrastruktúra Fejlesztő Program népszerűbb nevén az iNézet F1 részeként indították el. Az elektronikus könyvtárat persze így még nehéz elképzelni, viszont segítségünkre lesz Kokas Károly projektvezető és Moldován István a MEC könyvtárosa. Talán azért nehéz elképzelni, mert a könyvekhez általában automatikusan bekötött szép bőrkötésű könyveket képzelünk el. Ezek a könyvek, cikkek, tanulmányok, versek, mesék, amelyek ebben a könyvtárban találhatóak, számítógépben vannak elektronikus formában rögzítve, és a számítógépes hálózatok egyik kiterjedt világában, az interneten érhetőek el, külföldön, itthon, bárhol. Azért, hogy még jobban el tudjuk képzelni a dolgot, mondd el, hogy lépésre lépésre hogyan lehet mondjuk elolvasni egy mondjuk József Attila verset. Ahhoz, hogy ebben a könyvtárban valaki belépjen, tulajdonképpen semmi másra nincs szüksége, mint egy számítógépre, egy telefonvonalra, egy modemre, és valahol egy olyan szolgáltatóra, aki hozzáférés biztosít az internet hálózathoz. És ezek után nagyon egyszerű műveletekkel képernyőn megjeleníthető, illetve a felhasználó számára letölthetőek az adott szövegek. Ugyanúgy lehet putakodni, keresgélni, mint egy normális megszokott könyvtárban? Egyelőre talán még nem. Egyelőre még csak tematikus polcok vannak. Tehát ilyen, hogy társadalomtudomány, műszaki tudományok, hogy humán polc, azon belül szépirodalom vagy vallás. De tervezzük, és rövid időn belül ebben a könyvtáron már ugyanúgy lehet kutakodni, mint egy könyvtárban, nem azt jelenti, hogy működni fog a katalógusunk, tehát ha valaki egy konkrét szerzőt, egy konkrét cím alapján, vagy valamilyen téma alapján szeretne könyvet keresni, akkor 2-3 gombnyomás után megtalálja a megfelelő művet vagy műveket. Mi értelme van egy ilyen elektronikus könyvtárnak? Hát hiszen bemeltünk a Széchenyi könyvtárba is kikeresni ezt a könyvet. Az internetnek az egyik legnépszerűbb szolgáltatása már kezdetben is az volt, hogy könyvtárnak, hagyományos könyvtárnak az elektronikus katalógusait el lehetett rajta érni. A világon jelenleg azt hiszem 1000 fölöttiek ezek a katalógusok, Magyarországon is jó néhány könyvtárnak el lehet érni a katalógusát. Ezek elektronikus könyvkatalógusok, de van egy lényeges különbség, hogy ezekben a katalógusokban a könyvek címei vannak benne, tehát bibliográfiákban, szakirodalmi jegyzékekben lehet kutakodni. És arra volt jó, hogy gyorsan ki lehessen keresni egy könyvet? Az a típus meg kevésbé van meg az interneten is, ahol nem a könyvek címei vannak csak meg, hanem a könyvek full textbe, tehát teljes szövegű változatokban található meg. Na most ez, hogy visszatérjek az eredeti kérdése, ott az óriási különbség, hogy ez bárki bárhonnan elérheti ezeket a szövegeket olvashatja a képernyőn, bármikor megtalálja a nap 24 órájába, éjjel is, a világ bármely részéről megtalálja, hogy egy teljesen szélsőséges példát mondjak, hogyha valaki éppen egy notebook számítógéppel utazik valahol a világ bármely részén és telefonon keresztül, akár GSM telefonon keresztül is bejelentkezik a hálózatra, akkor a Magyar Elektronikus Könyvtárból meg tudja mutatni egy amerikai ismerőseinek, mondjuk egy texasi benzinkútnál az, hogy hát hogy József Attila Mama című verse hogy néz ki. Ez persze szélsőséges példa. A gyakorlati haszna az onnan van, hogy ezeket a szövegeket, mivel full textbe elektronikusan letölthető a számítógépe, sokkal több mindenre is lehet használni annál, mint sem, hogy egyszerűen olvasuk. Ezt például idézetként használni. Így van, vagy például gondoljunk arra, hogy benn van a teljes Károli Biblia az archívumunkban, ami azt jelenti, hogy bibliai hivatkozásokat számítógépes kereséssel megtalálhatunk. Tehát beírjuk a megfelelő bibliai könyvet, és kereshetünk szavakra például. Megnézhetjük azt, hogy a kő szó például, vagy a kenyér szó egymással összefüggésben, vagy egymástól távol vagy közel, hányszor vagy hol fordul elő. Kereshetünk egy József Attila motívumra, ugyanazt a motívumot megnézhetjük, hogy Arany Jánosnál megvan-e. Tehát tehát szakmai értelemben is izgalmasabb válik a szöveg, nem csak az elérhetőség szempontjából. Tehát akkor ez elsősorban inkább az irodalmároknak. Ez a része az irodalmároknak, de nem csak szép irodalmat és nem csak magyar szép irodalmat tartalmaz az anyag, hanem szakirodalmat is tartalmaz az anyag. Tehát, hogy példát mondjak, talán merhetem azt mondani, hogy egy könyvtárszakos informatikus hallgatónak a mindennapok betevő kenyere már megvan a hálózaton. Tehát azt jelenti, hogy el lehet végezni az egyetem egy jelentős részét ezeken a szakpárokon úgy, hogy a szakirodalmat onnan tölthetem le, és ott találhatom meg. Kelemen Gábor továbbra is itt a stúdiónk vendége. Benéztél már az elektronikus könyvtárban? Igen, ott nagyon sok minden megvan, de azért az meg elég szűk a kínálata. Az interneten létezik egy olyan projekt, amit Gutenbergnek hívnak, ami annyit jelent, hogy 2000-re próbálnak 10 000 könyvet, erről már volt szó, elérhetővé tenni. Szerte a világban mindenki szkenneli a könyveket, most is felhívnám a magyar számítástechnikusokat, hogyha van szkennelük, és fontosnak tartják a magyar elektronikus könyvtár bővülését, szkenneljenek. Sőt, én úgy hallottam, hogy a magyar elektronikus könyvtár átlépést, egy csatlakozást biztosít ez a Gutenberg könyvtárhoz is. Természetesen. Egyébként Kelemen Gábor az Internetto című online magyar nyelvű újság munkatársa is. Gábor, mi olvasható mostanában az interneton? Természetesen minden. Például van, ez az újság, az egy-két szót hagy mondjak róla. Az első ilyen jelentősebb próbálkozás, hogy a magyar hálózati újság létrehozására. Az egyik része a cybervilág híreivel foglalkozik, rajta lesz a számítástechnika teljes anyaga. Azonban ez nem egy számítástechnikai újság csupán, hanem egy kulturális jellegű. Külön irodalmi hírei lesznek, irodalmi archívumai, a legfrissebben megjelenő könyvekről beszámolunk, írókról, aki hajlandó saját magáról egy homepage-et csinál, de szívesen megtesszük. Lesz egy külön képcsarnok, ahol kiállításokat tudunk rendezni, virtuális kiállításokat. Aki érdekel a horgászat és a kertészet, az már most nagyon fontos információkat tud olvasni. Ha sikerül, akkor a rádió 11 órás hírei rajta lesznek, és ezt... Pontosan a Petőfi Rádió 11 órási hírei. Ezt te tudod pontosan, és ezt real-time-ban lehet majd hallgatni. És még sok minden más, tessenek megnézni. Köszönöm szépen. Adásunkkal nagyjából egy időben zajlott a budapesti Korona szállóban az adatbázis forgalmazók kamarájának konferenciája. A vonalban Major András. András, mi érdekeset hallottál ott? Szervusz Árpád, üdvözlöm a hallgatókat. Szia András. Ez a mai klubnap az internettel foglalkozott. Több internet szolgáltató is jelen volt. Ilyen minőségemben voltam én is ott, mert ugye a legnagyobb internet szolgáltatók egyike. Részben technikai jellegű problémákról volt szó, részben, hogy úgy mondjam, filozófiai, és itt majd visszautalnék az előbbi egyik megjegyzéshez. Részben pedig gyakorlati volt előadása az informatikai stratégia fejlesztéséről, miniszterelnöki hivatal részéről tartottak egy előadást, és hasonló nagyon érdekes anyagokkal foglalkoztunk. De azt jól gondolom, hogy elsősorban arról volt szó, hogy hogyan lehetne ezt a kultúrát még jobban elterjeszteni az országban? Igen, pontosan. Ezért az nagyon jelentős, hogy a miniszterelnöki hivatal is foglalkozik vele, tehát a miniszterelnöki hivatal hatáskörébe tartozó minisztériumok, illetve államigazgatási szervek bekapcsolása ebbe a kultúrába, illetve a különböző szaktárcáknak a saját rendszere ezeknek az internethez való kapcsolódása. Egyébként arról volt-e valamilyen információ, mondtak-e adatot arról, hogy manapság Magyarországon hányan használják az internetet? Egy nagyon nehéz becslésre kérsz most engem. Azért nehéz, ugyanis a kiosztott címek számát lehet ugye egyszer figyelembe venni, de azt is tudni kell, hogy egy címet többen is használhatnak. Én úgy érzem, hogy személy, aki használhatja az internetet, az biztos van már 10 000-es nagyságrendben. A kiosztott címek száma valószínűleg ennél lényegesen kevesebb, illetve még azt is figyelembe kell venni, hogy milyen osztályú címekről beszélünk. Nem tudom, Gábor, neked van erről pontosabb információ? Nincs, érzéseim vannak, én olyan 15-20 ezerre teszem, de én optimista becslést tartom. Ez miért nem lehet egyébként pontosabban meghatározni? Hát mert úgy, hogy például a mi gépünkre rengetegen rájárnak és használják, azon kívül az senki nem tudja, hogy a mi gépünknek a címén, tehát a mi gépünkén pontosan hány user van, aki még be is van írva, és hogy azt még hány embernek adja kölcsön. András, itt vagy még? Igen, persze. Rögtön egy megjegyzést is ehhez tennék, hogy amit a Gábor az előbb mondott az internet nagyszerűségéről, abban teljesen egyetértek, de pont a nagyszerűsége az egy picikét a hátránya is, hogy olyan óriási tömegű az információ, és olyan óriási mennyiségű szerver van már bekapcsolva, hogy ez egy kicsit problematikussá teszi az egy adott információnak a megtalálását, illetve ha valaki tudja az információ lelőhelyét, akkor nagyon nagy lelki erővel kell rendelkezni ahhoz, hogy valóban csak oda menjen el, és ne kezdjen el bóklászni a hálózaton, mert ez végtelen távolságokra juttatja a tulajdonképpeni megszerezni kívánt információtól. Hát igen, olyan az internet, mint az élet, tele van csábítással. Így van, így van. A legnagyobb csábítások egyike az elektronikus hálózatok. Egyébként volt arról szó, hogy mi lesz a jövője a hálózatoknak Magyarországon, vagy hogy milyen irányokban tapogatóznak az internetes szolgáltatók? Tulajdonképpen két irány körvonalazódik. Az egyik irány az ilyen államigazgatási, illetve tudományos felsőoktatási felhasználás. A másik irány, ami az interneten most van kibontakozóban, és egyelőre nem egészen világos, a kereskedelmi jellegű felhasználása az internetnek. Tanás, köszönöm szépen. Köszönöm szépen az információidat, és legközelebb itt szívesen látunk a modem időkben a legújabb információkat. Viszont hallás, szervusz! Szervusz, szia! A műsor közepén már egyszer bekapcsolódhattunk a magyar virtuális kerekasztal beszélgetésbe, azóta, ha jól tudom, már másfajta vitatéma is akadt. Hogy áll most a beszélgetés, kedves Vidós Tibor, a Macintosh mellett? Megtudtunk sok mindent, például, hogy Frankfurtban süt a nap, és jó idő van, és ennek nagyon örültünk, mert Krausz István bekapcsolódott Frankfurtból a beszélgetésbe, és a számítógépes hálózatok versenyéről cseréltünk eszmét, és... Ki mit mondottam erről? A vélemények azok eléggé egyezőek voltak, amennyiben az Amerika Online úgy tűnik, hogy nem igazából fejlődőképes az utóbbi időben. Tehát ő ott marad Amerikában. Ott marad, és hát meglehetősen lassú a sebesség, és az utóbbi időben nem is fejlődött előfizetői számban. A Microsoft Network meg valójában még nem létezik, tehát igazából még senki se próbálta ki, még nincs kint a piacon, és egyelőre még egy ilyen bevezetési fázisban van. Tehát majd mindenki ingyen fog hozzáférni, és utána kezdik csak majd beárazni. Tehát nem lehet tudni. Ugyanakkor viszont a tőkeerő az bizonyos mértékben a Microsoft Network mellett szól. Abban mindenki egyetértett, az internet létét a Microsoft Network semmilyen módon nem veszélyezteti. És nyilván akkor a CompuServe-ről is volt szó, hiszen pont ezen zajlik most ez a vita. Igen, a CompuServe-ről azt mondták, a CompuServe túlélése az a Microsoft Network-kel való ár, és hát a háttérben levő tőkeversenytől fog eldőlni. Köszönöm szépen. Váradi Péter, a hallgatói telefonokat fogadta itt a stúdióban. Volt-e valamilyen vélemény? Hogyne, volt hallgató. Egy hallgató azt kérdezte, hogy noha lehet tudni, hogy hosszú hónapok óta lehet tudni, hogy a Windows 95 meg fog jelenni. Hogyan készülnek erre a versenytársak közöttük a Macintosh, és aztán erre épp Vidós Tibornak van egy jó válasza. Hogy is szólt ez a bizonyos válasz? Nem figyeltem, de hát az, hogy ha a Mac-en lehet, tehát vannak olyan Mac-ek, amelyekben egy PowerPC nevű processzor van, ez egy annyi olyan gyors processzor, hogy ehhez kifejlesztettek egy Windows emulációs programot, tehát a gép úgy viselkedik, mintha egy Windowsos gép lenne. Szegény Tibor nem is nagyon tudott itt figyelni, hiszen egyszer három felé kell figyelni a gépen is. Köszönöm szépen. A Modem Idők legközelebb szeptember 20-án jelentkezik itt a Mágnesben. A zenéket Bankó Éva szerkesztette, a technikát Vancsók György és Simonek Péter kezelte. Segítőtársam tehát Váradi Péter volt. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra szeptember 20-án. Mágnes. A vonzó hangfolyó irat. Felelős szerkesztő Visi László.